Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, inanıyoruz ki mahşerde Kur'an'dan sorgulanacağız. Bu, Kur'an'ı ezberlemek demek değildir. Bulunduğumuz konuma göre anlayıp, anladığımız ile iyilik ve güzellik üretmek ve topluma faydalı olmaktır. İnanç konularını ticari kazanca malzeme yapmadan, gözyaşı dökerek Rabbimize yalvarmak demektir. Siz değerli izleyenlerimizin Kur'an'ı anlama gayreti ile televizyon ekranları karşısında bulunduğunuza inanıyoruz. Konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Efendim, bu haftaki programımıza başlamadan önce izleyenlerimizden Alp Arslan isimli izleyicimizin bir sorusu var. Onu yönetebilir miyim? İblisin zürriyeti, kabilesi sözlerinden neyi anlıyorsunuz? Bir de şeytan hizbi tanımı için neyi anlıyorsunuz diye soruyor beyefendi. Evet, çok teşekkür ediyorum izleyicimize de. Şimdi tabii biz cin, şeytan, iblis konularını işleyince ister istemez Kur'an-ı Kerim'de bir de iblisin zürriyeti ifadesi var. İblisin zürriyeti ne demektir? Bir de hizb-ü şeytan, şeytanın hizbi. Gibi ifadeler var. Bunları nasıl anlayacağız diye bir soru. Bunu açmak bu da tabii açılması gereken. Bu cin, şeytan, iblis konusunun tamamlanması açısından gerekli bir şey oldu. Onun için soruyu ileten kardeşimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Birinci mesele iblisin zürriyeti. Zürriyet. İblisin soyu. Zürriyet soy demek. Soy demek değil bunu mi? Evet. Türkçe'de de bunu biliyoruz. Şimdi bu ayet, bu ifade Kur'an'da Kehf suresinin 50. ayetinde geçer. Kehf 50. Kehf 50'de geçer. Yine bu Kehf 50'deki de yine şeytan, iblis, melek, Allah, bu bir konuşma sahnesi var ya. Tiyatro sahnesi. Şey olarak, o temsili sahnede geçen bir şeyde. Burada Cenab-ı Hak insanlara yönelik olarak bir şey ifade eder. Şimdi siz efetettehizûnehu ve zürriyetehu evliyâe min dûni ve hum lekum adûn. Evet. Kendinize düşman olmasına rağmen benim aslımdan olan bu iblisi ve onun zürriyetini yakın, kendinize koruyucu, yol gösterici bir yakın mı ediniyorsunuz? Evet. Gibicesine bir ifade var. Bu burada geçer. Tamam. Evet, burada Kehf geçiyor. Kehf 50'de bu ifade geçer. Aslarımdan şimdi soyunu. Şöyle burada soyunu ifade edeceğiz. Şimdi iblis konusu işlenirken Kur'an'ın değişik yerlerinde iblis insanın garini diye ifade edilir. Garin diye bir ifade kullanılır. Garin. Evet. Garin. Garin demek yaştaş demek. Akran demek, onunla doğup, onunla akran, evet, büyüyen, evet, onunla gelişen anlamı vardır garinin. Bu demektir ki. Şimdi Kaf suresinin 21-20-27. Ayetlerinde ki olan pasajda burada ahiret sahnesi şey yapılırken şahit olarak iblisin de getirileceği sahih ve şehit sevk ettiren de ifade eder. Sahih yönlendiren, sevk eden anlamında ifade eder. Şehit şahit olan. Bu da şahit. Burada sahih de yine ayetin devamında hani 23. ayette de ve gale garinuhu ona yaştaşı der ki diye şahitlik edecek olan bu iblis burada garin, sahih, şehit. Orada yine karin iblis olarak, garin olarak ifade edilir. Yine bunu yine o pasajda uzun uzun anlatılır. Ben sadece garinin ne demek olduğunu şey yapacağız. Şimdi yine Saffat suresinin 51. ayetinde mahkeme sahnelerinden ahirette o diyor ki işte benim için bir garim vardı, benim bir yaşıtım vardı, akranım vardı diye iblisini kastediyor. Evet. Şimdi orada da geçer bu ifade. Zuhruf suresinde de yine aynı şekilde bu ayeti daha önce de demiştik ki kim ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı arkadaş, garini olur, onu da kabuk gibi kendisine yamarız. Yapışır sanki. Yapışır. Ve böylece iblis dışarıda olan birisi değil, insanın kendi bünyesinde, kendisinde aynı derisi gibi, gözü gibi, burnu gibi, kulağı gibi kendinin bir parçası olduğu ifade edilir bu ayette. Allah Allah, evet. Şimdi bu ayet, bu pasaj böyle iblisin kötülüğü, yani Kur'an'dan uzaklaşmış adamın iblis sayesinde kötüye düştüğü anlatılırken, sonunda da bu ayetin sonunda febi selgarin, ne kötü yandaştır, ne kötü akrandır o diye bizlere yeriliyor. Bir uyarı vardır. Onu yeriyor, evet. Evet. Şimdi Fussilet 25'te yine böyle kabuk gibi bağlattığımız ifade eden bir ayetler var. Şimdi burada açıkça bu ayetlerden iblisin de bizimle beraber büyüyen bir görünmezimiz olduğunu, enerjik bir şeyimiz olduğunu, bizim maddi olarak olduğunu düşünecek olursak, enerjik bir boyutumuzun da iblis olarak devam ettiğini, bizimle beraber büyüyüp yaşadığını buradan anlıyoruz. Şimdi bunları ifade ettikten sonra şu noktaya geleceğiz. Yine daha önce bir soru, arkadaşımızın sorusuna hani iblisin insanlara mallarında ve evlatlarında ortaklığından bahsetmiştik, değil mi? Evet, onu geçen programlarda izledim. Bu ayeti de bahsettik. Evet, evet. Şimdi bu demektir ki iblis bir insanın uyanık olmayan, tedbirli olmayan, duyarlı olmayan bir insanın evladına da ortak olmuş. Evet, evet. Ortak. Şimdi o ortak olunan evlat aynı zamanda kendi babasının zürriyeti olduğu gibi iblisin de zürriyetidir. Evet. Onun da zürriyetidir. Onu da iblis, yani kötü düşünce, kötü zihni kendisi evladı gibi yetiştirmiş bir konumdur. Çok ince bir yönden. Evet. O da onun, şimdi önce iblisin ayrı bir varlık olarak doğup büyüyüp insanlar gibi ayrı varlıklar olarak yaşamadığını gördük. Yani garin, bu Bergarin ifadesinden bunu gördük. Ayrılmaz iblis parçamız. Konusunda da bunu şey yaptıydı. Anlatabildim mi? Bu iblis ne yapacaktı? Evlatla malda ortak olacaktı, değil mi? Yani şöyle oldu. Evet. Şimdi böyle yani duyarsız insanların çocuklarının hayırsız evlatları iblisin zürriyetidir. Çok korkunç bir şey ya. Evet. Evet. Onlar iblisin zürriyetidir. Çok korkunç bir şey. Yani iblis aynı babası gibi onun babalıkta. Şimdi babalık dediğimiz zaman şimdi şu var yani illaki nesep olarak ele almayalım. Şimdi tabii, baba mürebbi demektir. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemde baba dediğin zaman aynı zamanda baba onun ustasıdır, eğitmenidir. Öğretmenidir. Hayat hazırlıyor. Evet, hayat tarzı babaya göre şekillendiğinden dolayı da onun için o da yönlendirdiğinden dolayı o onun yönlendiricisi iblis olduğundan dolayı o iblisin zürriyeti sayılır. Onun yerine evet İblisin zürriyeti o sayılır. Evet, evet, çok enteresan. Şimdi İblisin zürriyeti bu. Bir de Kur'an'da Hizbullah diye geçer. Hizbullah. Hizbu şeytan diye geçer. Hizbu şeytan var, şimdi, değil mi? Şimdi hizip grup demek. Evet. Bu sözcük bildiğiniz grup demek. Grup, parti. Parti neyse, demek. Partanım da geliyor. Bir cemaat demek. Evet, bu şöyle aynı fikir, aynı ülkü etrafında toplanan kimseler demek. Evet. Dernek gibi. Evet. Evet, şimdi aynı derneğin üyeleri mesela, vesaire gibi onun hizbi olur. Evet. Şimdi bu hep değişik şeylerle geçer. Bir de bunun çoğulu vardır. Asap. Yani aynı ülkü etrafında toplanmış gruplar demek ki. Bunu Kur'an'da bir de Ahzab suresi vardır. Evet. Hizipler. Onu, bunu biliyorsun. Evet. Hizipler ki peygamberimizi öldürmek, Müslümanları topyekun ortadan kaldırmak için. Ana fikir orada. Bu ana fikir etrafında bu ortada, ortak paydada toplanmış değişik gruplardan, Mekkelisinden, Medineli münafıklarından, Bedevilerinden oluşmuş. Müttefik kuvvet oluşturmuşlar tabiri caizse savaşlarda. Aynı aynı. Değil müttefik mi? Kuvvetler yani. Evet, müttefik yani. Kuvvetler. İttifak kurmuşlar. Evet, ittifak kurdular o şeyde. Bu orada da öyle geçer. Şimdi bir de Kur'an-ı Kerim'de yani Hizb-ı Şeytan ifadesi kullanılır. Hizb-ı Şeytan diyor, şeytan taraftarı. Şimdi Hizb-ı Şeytan dediğimiz zaman önce Hizb'i anladık. Bunu şey yaptık. Önce şeytanı bir genel olarak bir hatırlamamızda yarar var. Kur'an'daki bize tarif edilen Kur'an'daki vasıfları vardı, şeytanı, değil mi? Topyekun bir hatırlamakta vardır. Şeytan neydi? Haram yenilmesini emreden. Şimdi, evet, değil mi? Haram yedirtiren. Fakirlikle korkutup çocuklarımızı öldürmesi, maşallah, değil güzel, mi? Yani. Birkaç tane kalmış kafamda, tam ezberlemek lazım aslında. Tamam. Kuruntulara sevk kuruntulara eden, sevk eden. Bizi yemediğimizi şımartan. Şımartan, evet. Gerisini yani, tam tüm şöyle, evet, yani şöyle kısaca şey yapacak olursak, insana, insanlığa, tüm akıla, mantığa, vahye aykırı şeyleri empoze eden kişi ve kurum. Kurum. Kestirmeden bu. Kestirmeden evet, bu. Kur'an'a yani, aykırı. Evet. Bak Kur'an'a aykırı, akla aykırı, mantığa aykırı, hayra aykırı şeyleri emreden, empoze eden, tavsiye eden kişi ya da güç. Bu hem bizim buradaki oluyor, tabii, nefsimiz yani iblisimiz oluyor. Olur. Hem de kötü bir adam oluyor, kötü bir kurum oluyor, kötü bir kurum kuruş olur, oluyor, kurum bir arkadaşımız oluyor. Bunları böyle çoğaltabiliyoruz. Evet. Yani. Evet. Şimdi bu işi yapan, bu ortak paydada birleşenlerin tümü Hizb-ı Şeytan'dır. Hepsinin işte. ortak noktası ana paydası bu. Bunlar ortak üçünü paydası. Bir araya getirdiğin zaman, buna bir grup dediğin zaman işte şeytanın hizbi de bunlar. Bir futbol taraftarları gibi addedilebilir tabiri caizse, tamam, değil tamam. mi? Öyle bir şey olarak. Enteresan. Şimdi yani, bu ifadeyi mesela şöyle arz edeyim. Şimdi Kur'an ayetlerine baktığımız zaman. Şimdi bu ifadeyi nerede göreceğiz tabirini şey yapıyorum. Hizb-i Şeytan mı? Evet. Mücadele suresinde. Mücadele mesela geçiyor hem Hizb-i Şeytan hem de Hizbullah olarak şey yapar. Mesela istahveze aleyhim şeytanı fe enzahum zikrallah. Evet. Şimdi şeytan onları istila etti ve Allah'ın zikrini terk ettirdi, unutturdu. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bu nitelik Allah'ın zikrini unutturma özelliğine ülâike hizb-ü şeytan. Şeytanın hizbi bunlardır diyor Cenab-ı Hak. Devamında da ela inne hizbe şeytanı humul hasirun, dikkat edin. Zarara. Şeytanların hizbi bu grup perişan olanların, zarara uğrayanların ta kendisidir der. Evet, evet. Ve yine bu ayetin devamında Cenab-ı Hak özellikle velayet konusunu yardımcı, yol gösterici, koruyucu olarak sadece Allah'a bağlananları da ayetin sonunda çok güzel bir ifadeyle bitirir. Ülâike hizbullah. Onlar da Allah'ın hizmetidir. Evet. İman etmiş, takva sahibi yani olmuş. Müminler. Allah'tan başka veli edinmemiş insanlar da hizbullah'tır. Bak yine aynı şeyle bitirir. Elâ inne hizbellâhi humül müflühün. Uyanık olun, gözünüzü açın ki işte Allah'ın hizbi kurtulanların, başarıya ulaşanların, zarar görmeyenlerin, durumunu koruyanların ta kendileridir diye O ayette burada bunlar ne da böyle kadar sanatsal bir ifade var. Evet. Orada iki şeyi birden karşılaştırıyor. Evet. Hizbü şeytan, evet. Hizbullah. Kısacası burada bu şeyi özetleyecek evet. olursak evet. Hizb dediğim gibi grup parti demek olduğuna göre bir Allah'ın grubu var. Evet, o şekilde anlamamız gerekiyor. Bir de şeytanın gerekiyor. Grubu var. Şeytanın grubunun mutlaka zarara, husrana uğrayacağını, Allah'ın hizbinin de mutlak surette felaha kavuşacağını şey yapacağız. Onu bileceğiz. Şimdi bu Hizbullah konusu, Hizbullah konusu biraz uzun olacak. İnşallah ileride bir Ensarullah, Allah'ın yardımcıları veyahut da Evliyaullah, Allah'ın yakınları diye tabii. özel kavramlarla programımız Kur'an'da olacak. Kur'an'da geçiyor orada çünkü. Orada bunları da. Onun açılması şey lazım. Çünkü evet. yanlış anlaşılmalar sebebiyet veriyor çok evet. kez. Değil mi efendim? Onları da bu şekilde i̇nşallah, yapacağız. İnşallah. Özetle, çok teşekkür ederiz. Hizb-ü Şeytan'da evet. dediğim gibi şeytanlık yapan insanların tümü. Onlar evet. da yani kaybetmeye mahkum olan kesim. Çok teşekkür ederiz. İzninimizin sorusu oldum. Bu şekilde cevaplandırmış evet. olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuza girecek olursak Sayın Yılmaz, şimdi insanın tarihinde ciddi bir araştırma yapılacak olsa kendini çok akıllı sanan birçok insanın Allah'ı aldatabilecekleri inancında olduğu düşünülebilir. Ya doğruysa söylemi beyinlerine devamlı olarak bir balyoz gibi iner. Evet. Bu tiplerin. Bu tipler genellikle ömürlerini akıllarınca hesaplarlar ve sorumluluklarından bu kısacık geri kalan ömürlerini şeklen değerlendirmeye çalışırlar. Acaba Kur'an bu konuda bizlere ne gibi bir mesaj veriyor? Şimdi efendim? Kardeşim, şimdi evet. iman konusu. Evet. Şimdi iman konusu. Daha evvelki haftaki yayınlanan programda da değinmiştik. Evet. İmanın mutlaka bir yansımasının olması gerektiği. Lafla imanın olmadığı, olmayacağı noktalarında daha önce bir değinmiştik. Evet. Şimdi biz önce iman konusuna girerken iman konusunun bir iki kategorisini ön planda tutalım. Tamam. Birincisi iman konusu. İman sözcüğünü daha önce programlarımızın başında imanı bir açtıydık. Kısaca açmıştınız. İman sözcüğü emene sözcüğü. Emene bütünlük demek. Bütünlük, emene. Evet. İman sözcüğü, bunun dört harfe çıkarılmışının bütünlemek. Bütün demek. Ha. Bütünlemek demek. İman bütünlemek demek. Dini bir terim haline getirecek olursak, iman, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'la ilgili, ahiretle ilgili bilgilerin bütünlenmesi. Bilgilerin bütünlenmesi. Şimdi bu bilgiler bütünlendiği zaman insan güvende olur, emniyette olur. Sözcüğün emanet sözcüğü de aynı şeyden gelir. Emanet sözcüğü, emanet bir şeyi bütün olarak verdiğin zaman bütün olarak alınmasını sağlamak demektir. Bütün olarak alınacağından, bütün olarak korunacağından dolayı emanet denir. Ondan emanet deniyor. Evet. Şimdi İman konusunda da evet. aynen insanın kendisini koruma altına alması lazım. İmanla ilgili en ufak bir açığının olmaması lazım, kalmaması lazım. İmanla ilgili, dinle ilgili, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, kitapla ilgili en ufak bir soru işareti varsa o adam bu işi bütünlememiş demek. Kafada hiç problem kalmayacak. Kafada problemi, istifam kalmayacak. Heh, olay hepsini bu işte. Hepsini aşacak. Evet, evet. Bak biz, kardeşlerimiz ne yapıyor? Ya. Biz Kur'an'dan bahsediyoruz, iblisten bahsediyoruz. Ya. Biz iblisle konusunu işlerken iblisin zürriyeti konusunu işlememişiz. Atlamışız. İblisin evet. hiçbir konusunu işlememişiz. Evet. Kardeşimiz de bu konuyu bütünlemek için iblisle ilgili ya. İstifamını gidermek için bize soru yöneltmiş. Ne kadar güzel bir şey ama. Evet, i̇şte çok iman güzel etmek şey. İstiyor ondan. Tamam. Tabii ki. Şimdi onun için biz de burada evet. önce imanın bütünlemek demek olduğunu bir bileceğiz. Evet. Mümin sözcüğü de bütünleyen adam demek. Mümin, bütünleyen. Mümin sözcüğü de bütünleyen adam. Allah'la ilgili bilgisini, evet. Kur'an'la ilgili bilgisini, peygamberle ilgili bilgisini bütünlemiş adam demek. Evet. Hepsini toplamış. Şimdi bu demek. Evet. Önce bunu bir diyelim. Şimdi bu konuya baktığımız zaman, iman konusuna baktığımız zaman, toplumda iman konusunun iki aşamalı, iki tane şeklini görebiliyoruz. Birine taklidi iman diyoruz. Birisi tahkiki iman diyoruz. Taklidi, tahkiki. Ha, evet, tahkik. Tamam. Şimdi tahkik demek? Araştırmak. Araştırılmış, olması gereken, gerçekte olması gereken şekliyle oluşturulmuş demek. Daha önce hak sözcüğünü, evet, tamamen her şeyin olması gerekenin birbirine uyması demek olduğunu, kapının şu hani gibi, normal tamam, sevesine, kapı yatağına uyması demek olduğunu, evet, tamam, puzzle parçalarının herkesin kendi yerine birebir uyması demek olduğunu, tıpatıp uyum demek olduğunu anlattıydık. Anlatmıştım. Şimdi hak buydu. Şimdi tahkik de bu gerçeği gerçekleştirmek. Bizzat fiil olarak bunu gerçekleştirmek, gerçekleştirmek demektir. Tamam. Bir de taklit vardır. Şimdi ben taklit sözcüğünü de önce bir arz edeyim burada. Taklit sözcüğü bilezik takmak, gerdanlık takmak, kılıç takmak, bir kimsenin omuzuna kılıç askısını yerleştirmesi taklit demek. Sözcük anlamı bu bunun. Hayret, nasıl oluyor? Evet. Yani taklit sözcüğü bilezik takmak, gerdanlık takmak, kılıç takmak demek. Evet. Sözcüğün Arapçadaki esas anlamı bu. Sosyolojiye getirdiğimiz zaman bu, kendisinin olmayan bir şeyi kendisine takmak. Ha, şimdi anladım. Bak, kendisinin olmayan şeyi demin takmak. Hani bir ayet-i kerime bahsettik ya, çok hani güzel, biz iblisini ona deri gibi yamadık diyordu ya. Bu deri kimin? Evet. Bizim. Bu benim. Tamam. Bu gözlük? Değil. Benim değil. Bırak yalıcaz onu. Bu gözlük takmak taklittir. Şimdi bak anlaşıldı. Başkasına ait bir olayı, anladın mı? Fikri, düşünceyi, malzemeyi bir insanın kendi üstünde göstermesine taklit denir. Çok enteresan ya. Çok güzel, ibret alınacak bir şey. Taklidin anlamı budur. Yani kendine ait olmayan, bir başkasına ait olan herhangi bir nesneyi, inancı kendinde göstermeye taklit denir. Bu daha evvelki programda bahsettiğim şey vardı. Hani hediye konusunu hacca götürülen galayit, gerdanlıklar dediğim şey var. Gerdanlık. Orada galayit sözcüyle geçer, taklit sözcüyle geçer. Orada da taklit oluyor. Aynı işaret galayit koyuyor, sözcüğüyle. Değil mi? O öyle, hayvanlara, şey canlı hayvanlara. Koyunun kendisinden olmayan bir tane madalya gibi bir şey takılmış. Koyuna ait değil o. Onu kimse dokunmuyor. Onun kimse dokunmaması yönünde neden askı, işaret noktası kendisi. Şimdi taklidi iman dediğimiz zamanda da imanın taklidi nasıl olacak? Kendine ait olmayan fikir, düşünceyi bir insanın benimsemesi taklittir. İnanmadığı halde yani, veyahut da öyle mi diyelim? Hayır, hayır. Değil. Onu kabullenebilir de kendisi temin etmemiş. Ha, araştırmamış, yapmış. Araştırmamış, bulmamış, birisinden hazır almış. Miras yolu gibi. Şimdi, evet, almış. Şimdi Kur'an'da evet, taklit devamlı reddedilmiştir. Evet. Mesela Peygamberimiz vahyi tebliğ ettiği zaman adamlar ne diyordu? Biz atalarımızın dinine tabi olacağız. Evet. Biz atalarımızdan ne gördüysek onu yapacağız. Atalarımız neye inanıyorsa onu inanacağız. Biz kendimiz inanacağız. Biz getir bakalım nedir, ne değildir, bir araştıralım, öğrenelim. De kendimiz de bir inanç olursun demiyorlar. Taklit olarak onu şey taklit yapıyorlar. Olarak hep atalarına sığınıyorlar. Biz atamızdan böyle gördük diyorlar. Evet. Evet. Bugün de Müslümanların tümünün inancı, evet, Allah kabulü, peygamber kabulü, Kur'an kabulü kendilerine mi ait, yoksa mezhep sahibinin birinin inanışına mı bağlı? Maalesef. Cemaat sahibinin, tarikat şeyhinin inancını aynen mı herkes benimse? İkinci gruptakiler şu anda aynı, evet, o şekilde. Tabii. Şu anda evet, Müslümanların haline baktığımız çok zaman acıklı. Müminiz dedikleri, taşıdıkları iman kendilerine ait değil. Evet. kendilerinin boynunda gerdanlık gibi, kollarında bilezik gibi, kulaklarında küpe gibi evet. takılmış başkalarının mamulatı inançlardır. Biz öyle gördük diyorlar. Evet. Hakikati anlatmak istediğiniz zaman da reddediliyorsunuz. Aynı peygamberimizin şimdi reddedip aynı şey de biz gerçekleri evet. ortaya şey yapalım ama da taklit bu biz işte. Onların taklit. Tavrını tabii insan şey üzülüyor yani. Yani biz gerçeği evet. yapalım da kabul, değiştirme, evet. arkasına gitme onların değil mi? Şeyi olsun. Doğru. Evet. Taklit konusunun bu bilezik takımını ben ilk önce anlayamamıştım. Fakat çok güzel bir izah tarzı oldu. Çok teşekkür ederiz. Bütün halbuki Kur'an'a baktığımız zaman evet. Kur'an'sa iman konusunda devamlı imanın Allah kaynaklı, Kur'an kaynaklı, Allah'ın öğrettiği gibi evet. Kur'an'da belletildiği gibi inanılmasını. Çünkü Kur'an'daki öğretilecek olanlar tamamen araştırmaya bağlı. Araştırmaya bağlı. Evet. Kesinlikle falan şöyle demiş bunu kabul edelim, falan böyle demiş bunu kabul edelim noktası evet. diye bir şey yok. Araştırma. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'da başkasından ödünç alınmış, başkalarına ait inancın taşınmasını, yapılmasını reddeder. Çünkü ritüel olur. Evet. Ruhunu bilmesin, evet. işin şeyini bilmesin, kimseye de onun faydası olmaz. Kendini kandırır sadece. Şimdi taklidin karşılığı tahkiktir. Yani kendine ait olan, kendi araştırmalarına, kendi bilgilerine ulaştığın bir kanaat vardır. Kendine ait olan kanaat tahkiki imanı getirir işte. Evet. Kendine ama emin olur. Olacaksın. Evet. Bu konuyu şöyle düşünelim önce. Bugün toplumda Müslümanların şöyle bir gözlem yapalım. Kaç tanesi inandığı dini savunabilir? İnandığı Allah'ı savunabilir. Kaç tanesi? Çok az olur herhalde. Savunma şeyine girince çok evet. az kalır. Şimdi çok az kalır yani. Taklit geçersizdir ve sürelidir. Evet, sürelidir. Bugün birisini taklit ederiz. Sever sayarız. Evet. Sizi taklit ederiz. Sizden ödünç bir şeyleri alırız. Alırsınız. Takarız. Onlarla evet. yaşarız. Ama bir müddet sonra sizden daha fazla itibar ettiğimiz birisiyle karşılaşırız. Nitekim öyle o konuyla oluyor. İlgili onun farklı kanaatları vardır. Tabii. Bu defa ona tabi oluruz. Onu tabi oluruz. Onu taklide başlarız. Onu takarız gerdanlık gibi. O da süreli. O da süreli değil mi? Bu bize ait bir şey evet, değil. Değil. Taklit budur işte olmuyor. Şimdi bu kimse bunun şeyini yapamaz. Evet. Bununla ilgili başımdan geçen bir olayı da hafızalarda kalsın diye anlatayım. Çok güzel. Bir bayram ziyaretinde bir akrabama gittik. Haç'tan geldiler. Hacı halam vardı. Evet. Torunu var. 2,5 yaşında. Torunu öğretmiş. Gösterişte yapar. 2,5 yaşındaki çocuk. İşte soruyor ona. İslam'ın şartı kaç kızım? Başlıyor. Dizinin üstüne çekiyor. Sallanarak başlıyor. Savum, salat, haç, zekat falan. Böyle. Biraz sonra oluyor. Tekrar bir daha. Hadi kızım İslam'ın şartı nelerdi? Yine bu çocuk savum, salat, haç, zekat sallanarak İzleyenler böyle. İzleyenler hoşuna gidiyor. Onun da hoşuna gidiyor. Böyle de bir evet. güzellik oluyor falan güzellik, evin tabii. içerisinde. Evet. Tabii bunu biraz uyarmam lazım geldiğinden tabii, dolayı. Tabii mesaj vereceksiniz. Bize kahve hazırlamaya gitti rahmetli. Hı. Bu ara çocuğa ben dedim ki Firdevs öyle değil şöyle okuyacaksın dedim. Hı. Çocuk gözlerime bakıyor. Hadi söyle bakalım dedim. Kavuğum, karpuz, salatalık. Bunu kavun karpuz salatalığa döndürdüm. Ay, o savun salatı. Enteresan. Bu defa hala geldi oradan. Biraz sonra kızım hadi de Firdevs. Bir daha söyle İslam'ın şartını. Ne? Çocuk bir bana baktı bir hacı halaya baktı. Hangisini söyleyecek? Hangisini söyleyeceğini merak etti. Ben de dedim ki bu defa hadi söyle dedim. Sizden izin çocuk da benden geldi ya bu defa hadi söyle cesaret diye. Kazandı. Toparlarını verdi. Kavun, karpuz, salatalık saymaya başladı. Hemen de oradan patladı. Bunu sen öğrettin. Evet. İşte taklit bu. Taklit, evet. Çocuk manası bugün, bilmiyor ki. Evet. evet. Ya gençlerimiz okumadan, öğrenmeden daha önce de kimisi şöyle oldu, kimisi böyle oldu, kimi ona gitti. Kendilerine ait hiçbir şeye sahiplenmediler. Evet, evet maalesef. Öyleyse, evet. öyleyse, bakın şimdi, öyleyse yapacağımız bir şey var. Nedir? Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da bir ayet var. Câsiye suresinde. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın kardeşim. Evet. Allah'a kaçın. Kaçın. Sığının değil kardeşim. Değil mi? Kaçın. Allah'a sığının değil. Fefirru ilallah. İntak sanatıyla bir ayet. Firardan geliyor. Kur'an dile gelmiş. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın diye bağırıyor Kur'an ya. Evet, Allah'a kaçalım. Kur'an'da kaç tane ittekullah var? 69 tane ittekullah ifadesi vardır. İttekullah. Allah'ın koruması altına girin diye. Evet. 5 tane ittekuni ifadesi vardır. Benim korumam altına gelin diye. Evet. Allah'ın koruması altına gireceğiz. Evet. Hep Allah'a kaçacağız. Öyleyse kaçalım mı Allah'a be? Kaçalım. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak şimdi. Evet. Nisa 136. Evet. Ya eyyühellezine amenü. Evet. Ey inanmış kimseler. Evet. İcmalen belirli ayetlerden, belirli gösterilerden dolayı Allah'ı kabul eden insanlar. Efendim bu eğer uzunsa bunu kısadan soru yapalım isterseniz. Zaman... Çünkü bu devam edecek herhalde. Evet. Öyle yapalım isterseniz müsaadenizle. Peki. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sayın Yılmaz, bu iman konusunda çok güzel değerli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle imanın anlamının ne olduğunu, taklidi iman, tahkiki iman. Biz onları şimdiye kadar kelime olarak biliyoruz da fakat bu kadar açılımını bilmiyorduk. O bakımdan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aradan önce Nisa suresinin 136. ayeti kerimesini örnek olarak açmak istemiştik. Evet. Devam edebilir Bunu misiniz? Devam edelim. Buyurun. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da evet. bize tüm müminlere seslenir. Evet. Ey müminler, ey iman etmiş kimseler. Evet. Bak iman etmiş olmamıza rağmen bize ne buyurur? Evet. Aminu billah. Bak Allah'a ait bilgilerinizin hepsini tamamlayın. Tamamlayın. Bunu başka meallar Allah'a inanın diye. İman etmişse tekrar iman edin. Halbuki sözlük anlamı. Deminki terimsel anlamıydı ey müminler. Burada da Allah'a ait bilgilerin hepsini tamamlayın. Bütünleyin. Tamam. Ve Resulü, elçisiyle ilgili. Vel kitabillezi nezzele ala Resulü. Elçisine indirdiği kitapla ilgili de. Vel kitabillezi enzele min gabl. Ondan önceki indirdiği kitaplarla da ilgili bilginizi bütünleyeceksiniz. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Kim ki Allah'a, meleklere, kitaba, elçiye, elçilere, ahiret gününe inanmazsa, küfrederse, onları örtmeye kalkarsa, fakat dalle dalalen bağıyla ve böylece dönüşü mümkün olmayan, çok uzak bir sapıklığa düşmüş demek. Evet, onun mümkün. İçin, bakın uyarı, bu konularla ilgili kafanızda en ufak bir istifam kalmasın. Evet. Bu konularla ilgili imanınızı bütünleyin. Evet. Şimdi bu bütünlemeye ne diyorduk? İtminan. İtminan. Evet. Mutmain olma. Mutmain olmak. Mutmain evet. olma. Şimdi değerli izleyicilerimize bir şey daha hatırlatalım. İbrahim Peygamber Cenab-ı Hakk'a ne diyordu? İnanıyorum fakat kalbim mutmain olsun diyor değil mi? Rabbi erini. Bu kuş keyfe, meselesinde miydi o? Keyfe tuhil mevta. Evet. Ölüyü nasıl dirilttin bana göster. Tamam. Cenab-ı Hak net buyuruyordu. Evelem tümün. İnanmadın İnanmıyor mı? İnanmıyor musun? Galu bela. İnandım. Velakin liyatmeyinne galbi. Yani galbi mutmain olsun. Ki peygamber bu yani değil mi? Bir peygamber. Peygamber olduğu halde. Allah ölüleri dirilteceğim dediği zaman bak ahiret günüyle ilgili bilgisinin mükemmel olmasını. Bütünlemesini istiyor hepsini toplarlamak ve onu şey yapmak istiyor. Çok güzel bir şey tabii ki örnek ya. Evet. Peygamber oradan bu. O konuyla ilgili bilgi istiyor. O bilgiler şu anda Kur'an'da var. Allah'ın ait bilgileri nasıl bileceğiz? Peygamber'e ait bilgileri nasıl bileceğiz? Hepsi bu kitapta var. Hepsi burada bize yolu gösterilmiş. Evet. Hem gidip kitaplardan, hocalardan, evrenden, fizikten, kimyadan, biyolojiden, astronomiden, her şeyden Allah'la ilgili, bütün bilgileri, bütün ahiretle ilgili, dirilmeyle ilgili bilgilerin tümünü bütünlemek zorundayız. Evet. Şimdi Müslüman eşyaya baktığı zaman eşyayı görür ve inceler. Hı. Bunu biliyorsunuz Ali İmran suresindeki bir pasajda, uzun bir pasajda böyle. Müminleri orada ülül elbab diye nitelenen, yani öz sahipleri, aklı fikri bütünleşmiş, özü bütün insanları nitelerken orada onların evreni incelediğini, evreni incelemesi sonucunda da onların Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla, Allah'ım bunları sen boş yere yaratmadın deyip tefekkür edip bu sonuca vardıklarını ifade eder. Gerçek iman işte bu. Evet. Yine bu evrenden alacağımız şeyler. Evreni incelediğimiz zaman yani jeoloji uzmanları olsun, fizik, kimya, astronomi, biyoloji, astronomi bunların hepsi evreni incelediği zaman Allah hakkında en ufak tek zerre kadar bile şekleri, şüpheleri kalmaz. Evet. Hepsi birden Rabbena ma halakte haza batıla der. Rabbim bunları sen boş yere yaratmadın der. İkrar bunların edir. Hepsi haktır der. Ve Allah'a inanırlar. Evet. Yine şeye baktığımız zaman şöyle Enfal suresinin hani 2-3. Ayetlerinde baktığımız zaman orada da Kur'an ayetleri kendisilerine okunduğu zaman zâdetüm imana diyordu. Kur'an ayetlerini okuyan her insan anlayarak okuyan her insan, her okuduğu ayette bir takım şeylerin olduğunu Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, kitapla ilgili bilgilerin, ek bilgilerini kendini tatmin eden bilgilerin, verilerin varlığını tespit eder, imanı güçlenir. Evet. Ve tahkiki imana erer işte. Ve böylece falanın bilgisiydi, filanın bilgisi gerdanlık gibi taktığı inançları bir kenara atar. Evet. Allah'ı gerçek olarak bilginler şeyi de Allah en evvela orada da onu kastediyor değil mi? Haşyet bilginler haşyet duyar. Haşyet duyar. Tamam. Evet. Tabii. Korkma değil haşyet. Saygıdan duyar. Ötürü. Tabii. O haşyet. Bilgisinin artmasından ötürü o saygısını artıyor. Değil mi efendim? Tabii. Çok güzel. Evet. Şimdi enteresan. Bu noktayı da ortaya koyduktan sonra diğer bir noktaya daha değineceğiz. Buyurun. İnancın iki başka boyutu daha var. Bir yani canı gönülden gerçek iman var. Bir de zoraki iman var. Zoraki işte bu çok güzel. Evet. Şimdi zoraki iman. Evet. Zoraki iman Firavun imanı. Ben bunların fazla detayına girmeyeceğim ana konuya geleyim diye. Tam misal gibi bir yer. Zoru gördüğü zaman bir insan. Şimdi Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an'da o günkü coğrafi ve fiziki sosyal şartlara göre genellikle gemi yolculuğunu örnek veriyor. Çok örnek veriyor onu. Gemi denizde giderken dalgalar sardığı zaman, korkuya kapılıyor. Fırtına koptuğu zaman herkes Allah'ım diye yalvarırlar, yakarırlar. Ama karaya çıkıp sahil selamete erdikleri zaman da nankörlük ederler, şirk koşarlar tarzında şeyler var. Modern çağda şimdi hani derler ki türbülansa girmiş uçakta ateist bulunmaz derler. Bulunmaz derler. Öyle bu tip evet, tabirler vardır. O zaman. İşte türbülansa girmiş uçaktaki evet. bir adamın Allah'ım demesi zoraki imandır. Zoraki. Herkesin dudakları kıpır kıpır kıpır diyor uçak. Evet. Korku anındaki iman öyledir. Enteresan. Hani yine Kur'an'da bu şeyde anlatılır biliyorsunuz Kur'an'da Yunus suresinde. Yunus. Firavun boğulmak üzereyken nedir? Amentü bi Rabbi Musa ve Harun der. Rabbin Musa Harun ve Rabbin Harun ve Musa'nın Rabbine inandın der. Cenab-ı Hak da ona ne der? Şimdi mi? Cevap veriyor evet. Ya, şimdi mi? Bir ömrü geçir o şekilde şimdi, zulüm içerisinde. Ölüm anında daha önce Kıyamet suresini açıklarken falan hani hatırlayacak olursanız tabii. o anda beyin hücreleri aktive olduğu zaman herkesin ölümle karşı karşıya geldiği zaman yüzler vardır. Hani böyle gülen bir de yüzler vardır paniklemiş ya. İnsanlar vardır. Paniklemiş insanların hepsi de Allah'a inanıyorlar. Artık ölümle yüz yüze şey yapmışlar ama bu iman geçersizdir. Evet. Bir de beysin yani imanı yeis ve beys zoraki iman dediğimiz imanın bir başka noktası daha vardır. Ölüm sonrası herkesin bunu kabullenmesidir. Ölüm sonrası? Ölüm sonrası. Öldükten sonra da herkes tevhide inanacaklar. Allah'a inanacaklar ama ne kıymeti var? Dönüş yok. O, orada o alemde artık. Ondan amel etmemiş, bir iyilik, güzellik üretmemiş günler üzerinde. Hiç boş yere. Ama Allah için, mecbur inecek orada evet. zaten artık. Orada onun için diyeceğimiz şey şu. Evet. Herkes dünyadayken, fırsat varken gerçek imanı ihtiyari olarak canlı gönülden isteyerek imanını bütünlemelidir. Bütünlesinler. Tahkiki imana ermeleri gerekir. Evet. Şimdi bunu da hallettik. Evet. İmanlı yeis ve imanlı beysi de bu üç noktadan belirledikten sonra iman ve amel ilişkisi dediğimiz bir nokta var. İman-amel ilişkisi. Evet. İman-amel ilişkisi dediğimiz bir nokta var. Şimdi onu tamam. da açıklayalım. Şimdi tamam. topluma baktığımız zaman, şimdi bu toplumda belirli öğretiler nedeniyle, geçmişteki mezhepler nedeniyle birçok amelsiz mümin türedi. Çok evet. Benim kalbim temiz, ben inanmıyorum. Çok söylüyorum. Ama imanın temiz. Gereğini yapmayan insanlar var. Evet. Buna baktığımız zaman bunun yeri nedir Kur'an'da dediğimiz zaman, yani amelsiz iman olur mu dediğimiz zaman, Kur'an'a bunu vurduğumuz zaman karşımıza ne çıkacak? Evet. Ne cevap verecek Kur'an bize? Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman amel imanın levazımındandır. Yani imanın yansımasıdır. İman varsa bir insanda amel de olacak. Amel otomatik olarak yansır. Tamam. Güneş deyip de bu güneş ışık vermez diyemeyiz. Nasıl ışık o güneşse ışık vermek zorundadır. Onun ışığı olmak zorundadır. Onun gereğidir. Zaten daha önceki programda İbrahim suresindeki ayeti hatırlayalım şimdi. İmanı Cenab-ı Hak kelime-i tayyibe güzel hoş ağaç diye tanımlamıştı. Teşbih onun da evet. ama öyle bir şeydi ki her an mevsim şu bu olmadan gece gündüz olmadan her an tü'ti ükülehe küllahînim biizni Rabbiya. Rabbinin izniyle her an meyve verecek. Her an meyve şimdi veriyor. O meyve evet. vermiyorsa kelime-i tayyibe değildir. Gerçek iman değildir. İman, evet. Daha önce bu konular kelam ilminde çok değişik şeyler oldu. Burada Mu'tezile mezhebi şöyle dedi, Eşariye mezhebi böyle dedi, Ehl-i Sünnet böyle dedi falan filan gibicesine iman nedir dediğin zaman işte kalple tasdiktir dediler. İman nedir dediğin zaman kalbiyle tasdik dille söyleme dediler. Daha sonra bir başkası geldi. İman nedir dediğin zaman kalben tasdik, dillen ikrar, amelin bir erkan dediler. Gibicesine böyle bir tanımlar getirdiler. Bir sürü tanımlar oldu. Bunlar çoğu siyasi. Öyle mi? Siyasi biz bunu mi? Kur'an'a baktığımız zaman amelsiz imanın olmadığını, olamayacağını görüyoruz. Kur'an'dan bulacağız onu. Evet, Kur'an'a bulacağız. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç ayet ben takdim edeceğim. Bu noktada ilk şeyi Ankebut 2-3. Ankebut 2-3. 2-3. Orijinaliyle vereceğim ben bunu. Bak. Evet. Ehasiben nasu en yutreku en yegulu amenna ve hum la yuftenun. Evet. Bak, fitnelendirilmeden, yani bir takım amellerle denenmeden, sınanmadan, yükümlülükleri üstlenmeden, yükümlülükleri yerine getirmeden, evet. Şimdi bunları şey yapmadan sadece salt, amenna, inandık, imanımız var demekle insanlar kendilerinin bırakılacağını mı sanıyorlar ki? Başıboş bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Evet. Gibi. Bak, bu hayır, amelsiz olarak amenna, inanıyoruz demekle. Evet. Bu iş bitti mi sanıyorlar? Yok. Evet. Yine Bakara'da bir şey daha var. Bu ayetin devamında vereyim de ondan sonra Bakara'ya geçeyim. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekilerin hepsini fitnelendirdik. Öncekiler. Fitne demek, fitnelendirme demek, fitne sözcüğü bir madenin potada eritilip curuhunun atılması demek. Curuhu atılıyor, safı kalıyor değil mi? Saflaştırmadan. Yani saflaştırılmadan, bir takım amellerden, sınavlardan, işlerden, güçlerden, yükümlülüklerden geçmeden bu iş lafla olmuyor. Evet. Kendilerinden öncekiler de öyleydi. Şimdi Bakara 214'ü hatırladık şimdi. Orada em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezine halev min gablikum. Kendinizden öncekilerin başına gelmeden, sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğini sandınız. Böyle hesap mı yaptınız? Ne kötü bir hesap o. Evet. Evet. Ondan sonra o gün Müslümanların, daha önceki Müslümanların hangi çileler çektiğini, ya, hangi amelleri yaptığını orada hep görüyoruz. Şimdi bunun dışında, bunların dışında, bu ayetlerin dışında daha neler noktasına şey yapalım. Fitne kelimesi bazen yanlış da anlaşılıyor. Bugün açtığınız çok güzel. Fitne kelimesi hani sınava tabi tutulmak, imtihana tabi tutmak anlamında ya. Evet. Hani fitne fesat anlamında da anlatılabiliyor bazen toplumda. Fesat yanlış. Ha, bu yanlış oluyor ya. Bunu bu güzel fitne, açmamız güzel oldu. Fitne sözlük anlamı olarak. Bu mesela Musa Peygamber'e Cenab-ı Hak ve fetennâke futûnâdir. Musa Peygamber'e. Biz seni nice fitnelerden hani nice potalarda nice badirelerden geçirerek bu hale getirdik. Saflaştırdık. Yani izleyenlerimiz bu konuyu bilmesi çok şimdi güzel bunu oldu. Bunu fitneyi özel bir başlık yapalım başka inşallah. Başka bir başlık mesela, yapalım. Türkçe'de tamam. Falan fitnenin bir başka boyutuyla onu, fettan denir. Fettan. Fettan kime denir? Fettan böyle hafif şey mi diyelim? Hafif meşref kadına. Direkt, yani insanı ateşe atan kadına, ateşe sürten, yanlışa götüren kadına. Potada erimekten tam anladım şimdi. Şimdi ateşe atan demek. Oradan mı çıkıyor? Şimdi yani? Kur'an'da bir şey daha var. İleride bunu diyeceğim. Mesela el fitnetu eşeddu minel katil ifadesidir. Fitne katilden daha kötüdür. Cinayetten. Adam öldürmekten daha. Buradaki fitne de ateşe atmak. Ama bu nedir biliyor musun? Buradaki ateşe atmak insanı dininden çıkararak cehenneme götürmek, adamı öldürmekten daha kötüdür. Daha kötüdür. Dinden çıkarmak anlamında. Tabii. Yoksa fitne koy arasında şimdi, da şey yine değil. Ayetlerde bunu da burada kısa değineyim. İleride değineceğim. O hüküm ayetlerine gelecek. Ve katiluhum hatta la tekune fitneten ve yekunet dini kulluhi lillah ifadesi vardır. Fitne ortadan kalkıp topyekun ortadan kalkıp din Allah'ın oyuncağı der onları öldürün. Onlarla savaşın dediği zaman bu toplumdaki Allah tevhid inancını ortadan kaldırıp insanları şirke sürükleyip dinden çıkarma faaliyeti kalkıncaya kadar. Yoksa fitne dediğin zaman şu arada bir bozgunculuk yapmış, şurada bir dedikodu yapmış, hep böyle iki kişiyi birbirine düşürmüş. O demek değil. Veriyorlar. İşte o demek konu değil. Çok güzel açtın. O demek değil. O çok nefis oldu gerçekten. O demek değil. Evet. Bunu fitneyi ileride fitne diye ayrı bir bölüm yapılırsa Sad suresinde. Ama internette bu konuyla ilgili bizim Kur'an'la fitne diye özel bir yazım var. Makale var, evet. Oradan da bu şey yapılabilir. Çok teşekkür ederim. Şimdi Kur'an'a bakacak olursak. Diğer noktalarda. Müminler övülürlerken. Övülürlerken. Evet. Allah sevdiği kulların niteliklerini sayarken hepsinde de iman etmiş olmalarıyla birlikte amellerinde dizi halinde verir. Onu tasvip ederken. Evet. Amellerinde sayıyor. Müminler. Evet. Mümin suresinde yazıyor herhalde bunu. Ya hepsi mi? Mesela Mümin suresi, Müminin suresinin başında bunu görürüz. 10 ayette falan vardı öyle. Evet. Ve yine aynı şekilde bu konuyla ilgili ben birkaç ayet daha hatırlatayım. Evet. Rad suresinin 19-16. Ayetlerinde Radda. Evet, evet. Kesinlikle iman ve amelin ayrılmaması lazım geldiği noktalarında özel emirler vardır. Evet. birleştirmesi istediği şeyi. Birleştirenler diye geçer. Evet. Ve yine aynı konuyu Bakara suresinde de bu konuya değinilir. Onu da burada bildireyim. 1-11. Müminun suresinde. Bak müminler kat eflehal müminun dediği zaman müminler kurtulmuştur, zafer kazanmıştır diye ifade edildikten sonra sadece müminler demez. Müminlerde olması gereken, imanlarının yansıması olan niteliklerin hepsini de zikreder. De birlikte kimdir bunlar? Ellezine hum fi salatihim haşiun. Salatlarında huşulu, samimi olanlar. Evet, yapmacık salat değil. Destek, eğitim şey ama gösteriş, tabii, reklam tabii. Amacı gütmeyenler. Burada. Ellezine hum anillahi murizun. Lüzumsuz şeylerden yüz çevirenler. Yüz çeviren. Bak, lüzumsuz şeyden yüz çeviren müminlerin nitelikleri. Vellezine hum zekati faulun. Zekatı, iman borcunu ödeyenler. Evet. Vellezine hum lifurucum hafizun. Ve ırzlarını da koruyanlar. Evet. Şimdi vellezine hum li emanatihim ve ahdihim raun. Emanetlerine ve ahitlerine verdiği sözlere riayet edenler. Bak. Vellezine hum ala salavatihim yuhafizun. Bir de salatlarını koruyanlar. Bak, destek olmak. Evet. Demin salatı samimiyetle. Bu salavat. Burada salavatlarını hepsinde koruyucu olacak. Koruyacaklar. Hayatlarından çıkarmayacaklar. Hmm, hayatlarında koruyacaklar. Hayatlarında devamlı salata yer bu tutacaklar. Hayır. Salatsız hayatları olmayacak. Onların muhafızı olacaklar. Devamlı koruyacaklar. Evet. Salat devamlı hayatlarında olacak. Hmm. Çünkü şeyde bunu Meryem 59'da göreceğiz. Namazı hayatlarından çıkaranların da belasını bulacağı. Evet. Belasını bulacakları. Evet. Orada onları da göreceğiz. İnsanı kötülüklerden alıkoymayacağı tabii ki. Evet. Dolayısıyla evet. Öyle i̇şte gidiyor. İşte bu müminleri, evet. Bu özellikleri taşıyanları ülâike humül varisûnellezîne yerisûnel firdevs. Firdevs cennetlerinin varisi olacaklardır. Evet. Hüm fiyâ hâlidûn. Onlar da orada sürekli kalacaklardır. Evet. Şimdi bunun dışında 50'ye yakın yerde bakın 50'ye yakın ayette Cenab-ı Hak imanı salihat işlemekle birlikte zikreder. Hep ayırmıyor. İlelezine amenu ve amilü salihat. İnandı ve salihatı işledi diye yapar. Sadece inancı demez. Evet. Bunun ötesinde yine çok konu olduğu, yine aktüel şeylerde bizim çok uyguladığımız şu anda Asr suresi. Asr, evet. Orada yine de insanlık kusandadır, bunalındadır, zarardadır. Ama illellezine amenü ve amilü salihat. İman edip salihat. Evet. Ama bak sadece inanmışlar kendini kurtarır demiyor. Zarara girmez, bunalıma düşmez demiyor. Evet. Salihatı da işleyeceksin. Birlikte olacak. Evet. Amelsiz yok. Evet. Bak amelsiz yok. Amelsiz, salt, iman, ben inandım, inanıyorum vesaire demenin. Benim kalbim temizliği bir şey yok. Yok öyle bir olay. Yok, temizse öyle bir olay onun yok. Temizliğini tabii, millet görecek. Yani görecek. Yansıyacak. Yani şey bu şey olacak. Tabii. Toplumda senin de Allah'ın emirlerini yerine getiren bir birey olduğunu herkes görmesi mümin lazım. Mümin olduğunu görecek. Davranışlarını görecek. Yani. Tabii. Davranışlarını herkes evet. Bu yansıyacak. Hatta bunu Kur'an'da bir başka yerde inşallah bunu anlatacağız. Cenab-ı Hak ahiret sahnesinde ahirette milleti hesaba çekerken, bunu daha önce bir konuyla da değindiydim. Mutlak suresi belgesiyle, bilgisiyle, şahidiyle. Şahidiyle birlikte. Öyle bir şey yapacak. Sen, ben iyi insanım. İyi yok. İnsan olduğunu herkes görmüş olması lazım. Tabii. İman kalbindedir, amel dışındadır. Amel hariçtedir. Tabii o görüyor. Görecekler ki herkes, ya Rabbi bunun bir salihat işlediğini, kefiliz, gördük, duyduk, biliyoruz. Diyebilmeliler. Evet, şu okulu yaptırdı, senin şu eğitimi yaptırdı, şu nedir, zekatını nedir, verdi kim diyecekler. Kimse kalbini şaklayıp görmüyor. Bilemez kimse ki. Bakmıyor ki. Değil mi? Tabii. Evet, onun örnek için, çok güzel. Mutlak surette tekrar ediyoruz. Amelse, imansa, gerçek imansa evet. Onun yansıması söz konusudur. Yansıması olmadan, yansıması yok. Takvadır, birdir, evet. Onlarsız olmaz. Evet. Şimdi yine Cenab-ı Hak bu cennet vereceğini demin bahsettiğimiz bir ayet daha vardı. Bak, اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlerle alışveriş ediyor. Bak, ha, evet. Müminleri cennete sokuyor demiyor burada bak. Anlatabiliyor değil mi? Ama bir alışveriş var müminlerle. Karşılıklı. Ne var? Enfüsen ve envalehum. Malları ve canları karşılığı. Karşılığını öyle. Sadece imanlarının karşılığında cenneti vermiyor. Yok. mal ve canla ancak evet. imtihan yani olacağı ortaya, samimi olarak. Amel devreye giriyor. Amel olacak. Yine bir amel giriyor. Yok sen iman ettin, şimdi, evde oturduğun yerde hiçbir kıymeti yok. Bu şeyde de amellerini zaten saymış. Ondan sonraki 113. ayette ettaibunel abidunel hamidunel sahihunel rakibunel sacidun el amiruna bil maruf ve nahuna anil münker vel hafizuna li hududullah ve beşiril müminin. Burada da hepsini evet. sayarken bak burada tevbe eden, tevbe kulluk etmeyi. Eden, övgüde bulunan, seyahat eden yani seyahat dediğim zaman Allah'la ilgili belge bilgi araştırması yapan kimselerden araştırmacılar. Evet. Boyun eğip teslimiyet gösteren, evet. marufu yani herkese makul herkese maruf gören iyi şeyleri emreden, kötü olan şeylerden vazgeçiren, Allah'ın hududunu koruyan inananlardan evet. canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır diye ameli mutlak surette imanla birleştirir. Evet, evet. Yine aynı şekilde bakın hitap müminlere Saf suresinin 10-13'te Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretun tümceikum min azabin elim. Ey müminler sizi azabı elimden, acıklı azaptan kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? Dedikten sonra bak müminlere cevaben, hitap. İmanınız yeter demiyor bakın. Evet. İnandık demeniz yeter demiyor. Burada vurgusunu şey yapın. Tü'minûne billâhi ve rasûlü. Tamam Allah'a inanacaksınız, elçiye inanacaksınız ama ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfüsküm. Mal ve canlarınızda da cihad edeceksiniz, mücahede edeceksiniz. Bu şekilde yine burada da evet. dediğim gibi imanı amele bağlayıverdi. Evet. Şimdi yine pasaj uzun olduğundan zaman durumumuz nasıl? Çok iki dakikamız, bir dakikamız burada, falan var. Evet. Er-Rahman suresinde İbadur Rahman diye Allah'ın kulları diye özel bir pasaj var. Yani Rahman suresi evet. Furkan suresinde. Furkan mı? Furkan suresinde. Evet. Rahman mı dedim yanlış söyledim. Fark etmez. Furkan evet. suresinde. Mesaj aynı. Orada da yine 63. ayetten itibaren yine aynı deminki bahsettiğimiz Mü'minin suresindeki Furkan'da. Gibi evet. Allah'ın Rahman'ın kulları diye evet. özel taltıkla bir nitelikler var. O pasaj çok. Orada da sadece iman olayı şey yapmaz. Amel orada da mealen şey onu kısaca öyle ben onu toparlayalım süremiz de bitmek üzere. Evet onu çok şey yapayım. Sağ olun. Rahman'ın yarattığı bütün canlara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları öyle kimselerdir ki evet, bak şimdi onlar yeryüzünde alçak gönüllükle yürürler. Evet. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam der geçer giderler. İhtimazlar çok güzel. Yine bu insanlar Rablerine teslimiyet göstererek ve kulluk görevlerini yerine getirerek gecelerler. Sadece gündüz değil bu işlerde. Gösterişten uzak bir şekilde. Evet. evet. Yine bu insanlar, bak şimdi, Rabbimiz cehennem azabını bizden sav. Doğrusu onun azabı daimi bir değişim ve yıkıma uğramaktır. Orası cidden ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgahtır derler. Cehennemi görmüş gibi. Evet, Allah'a kendisi, bu şekilde yapmazlar. Evet, bak. Bunlar harcadıklarında savurganlık etmezler. Evet. Sıkılık da yetmezler. İkisi arasında bir yol tutarlar. Orta yol, evet. Bak imanın yansıması işte bunlar. Yansıması bunlar işte. İşte bunlar Allah ile başka bir ilaha yalvarmazlar. Şirk koşmazlar. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Zina da etmezler. Evet. Tamam mı? Bak şimdi böyle bir de bu duaları var bunların. Yalan yere tanıklık da etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman da saygın bir şekilde geçer giderler. Geçer giderler. Pislik bulaştırmazlar. Tartışmaya girmezler boş yere. Yani kötü faydasız. Bir ortamdan geçerlerken evet. oradan hiç etkilenmeden geçerler. Üzerine sıçramasın derler. Yani böyle çamur. Ve bu kuşeler var ya Rablerinin göstergeleri hatırlatıldığında ise onlar üzerine sağırca ve körce davranmazlar. Mücadele hep duyarlılık gösterirler. Mücadele ederler. Yine bunlar Rabbimiz. Bak şimdi aileye geldi. Bize eşlerimizden ve bizden sonraki kuşaklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler hibeyet bağışla ve bizi Allah'ın koruması altına girmiş kişilere önder kıldığı dua ederler. Dua ederekten. Bak, dualarına bak sonunda, nesilleriyle bile ilgili tamam mı? Bunlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarında sabır devreye girdi. Orada sonsuz olarak kalacaklar. Orada ödüllendirilecekler. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Evet. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir ikametgahtır. Evet. Çok güzel müjdeli bir şeyle bitirdik programımızı. Evet. Sayın Yılmaz. İşte çok güzel bak oldu. Gördüğümüz gibi salt iman ettik. Budur. İnandık i̇man, demek yetmiyor. Amelle birlikte. Toplumda bunun yansıması lazım. Evet, bizzat. Zaten dinin görevi de bu. Evet. Herkes kalbinde yaşayacak olsaydı peygamberlerin hüküm getirmelerinin gerek yok. Hiç gereği yok. Herkes bildiği gibi işte o kadar. Ormandaki boşuna gelmiş varlıklar değil. Gibi yaşar giderlerdi. Gayet tabii. Öyleyse Kur'an toplumsaldır. Toplum içerisinde imanın yansıması gerçekleşecektir. Hayat kitabı olarak bunu bizzat evet. yapacağız. Çok güzel. Ve böylece kısaca öz olarak bunları evet, değindik. Bunların her biri ileride inşallah daha detaylı konu konu evet. ayet şeyler içerisinde gelecek. İnşallah. İnşallah. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz burada sona eriyor. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.